محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بيادن معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. پیغمبر علیہ الصلات والسلام نا درې تپوسونه شویو لکه ابتدا کې مونږ ذکر کړو. یو دا چې اصحاب کهف څوک دویم تپوس ته شویو چې د موسی او د خضر علیه السلام ملاقات څنګه وشو، او دریم تپوس ته شویو چې سکندر ذوالقرنین څوک. نو دوه واقعې ذکر شوې، دریم اوس دې آیت نمبر 2 کې نه شروع کیږي. سکندر ذوالقرنین والا صحیح، سکندر ذوالقرنین قرن لغت عربی کی او کامن لفظ دے پا مانا دا سینچری او دا صدائے، دویم پا مانا دا ہوم او دا شکر. نزد ذوالقرنین وی دا نک نیم دے زکر دوی کلچر داو چی نارینو با لوی وشتان پر خودل بادشاہ لوی وشتان بے ہو، او دو کم سائے بے کردی یو پا رائٹ سائیڈ او یو پا لیفٹ سائیڈ، ناغو پا قرن او پا شکرانو بللشن. یو مانای دادا، دیم مانای دادا چی دو دو سنچرو و دو صدو داغی کافی حصہ کتلی وار لکه چی سڑے شلم صدائی کے پا 42 کی پیدا شی نو زیادہ حصہ دو شلم صدائی مو بوری او چی بیا دی یوشتی میں صدائی پا 54 کی وفات شی دا دی وجی ورد ذوالقرنین بھئی چې د 202 سنجرو اکثر حصے کا تلیوا. درېم دادا چې دا د وشکران او عبادت دي د مشرق او د مغرب نه، چې د سلطنت دور وسیو مشرق او مغرب باندې خور، نو مشرق یو شکر مغرب بل شکر. سلورم معنا یې دادا چې د سلطنت د دنیا په نقشه باندې، د دنیا په نقشه باندې مې پیدا شو لکه د لیم غوندې چې دوه غټ شکرونه لري، لکه ستاسو د افغانستان یو کړل ته روس کې ننوتلی وا خان پاچ کته یو عامې تفړې ګوري داسې اتنګ غوندې شوله تللې ده کته یم لکه ها. نو د ده میپ او نقشه د سلطنت په قرې ارضي باندې داسې وه لکه د می شکل چې دوه شکرونه لري. نو دې وجې ورته ذوالقرنین وایي. کم مشهور سکندر چې دی الیگزانډر دی ګریټ، آن سکندر یونانی دے دا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام نا 300 کال وړاندې تیر شوی دی. دا هغه وزیر ارسطاټل ارسطو او جنگونه کړو دارا سره او د فارس حکمرانانو سره، او هو آتش پرست فایر ورشپر. دا قرآن پاک کې کوم سکندر چې ذکر دی دا د یونانی نه 2000 کال وړاندې تیر شوی دی، الیگزانډر دی ګریټ نه 2000 کال وړاندې. د دې زمانه د حضرت ابراهیم زمانه وا علیه السلام. قران کریم چې د دې کیسه ذکر کړې ده سنور خصوصیتونه اهمیت سره ذکر کړي. یو دا چې ذوالقرنین په لقب باندې يهودو کې مشهور او چونکې تپوس مشرکین مکه د يهودو په ایمان او په اشاره کړو دیو جن الله تعالی په هغه نکنیم باندې یاد کړي چې کوم يهودو ته معلوم چې کنفیوژن نه پکې. دویم خصوصیت حکمرانمو د مشرق او د مغرب فاتحمو. دریم خصوصیت د یاجوج ماجوج نه خلقو له نجات ورکو. سلورم خصوصیت مسلمانو او ډیر عادل حکمرانو. دویم قول پکې دا دی چې دا سکندر ذوالقرنین دار د نک نیم دی از اے هول دی د حضرت دانیال زمانه کې علیه السلام یهودیانو بورتا خورسوی، فارسی کی ورتا گورشوی، یونانی کی ورتا سائرسوی، عرب ورتا کی خسرووی. خوچھے دانیال زمانہ کیوں نے بیاد ابراہیم علیہ السلام نے ہم زمانہ اڑان دیوا سکال رب دانیال داد ابراہیم علیہ السلام نے اڑان دی ابراہیم علیہ السلام نے رسکو لان دینا حضرت دانیال دا ابراہیم علیہ السلام نے دیر زمانہ بعد او دغه سکندرو چې د پښتنه سره د فساد نه بعد یهودیانو له نجات ورکړ او هغه فلسطین کې آباد کړل. د 1500 ندیرش قبل مسیح کې 539 کوروش او د بابل فتح کړ نو زمانه الکساندر دی گریټ ته نږدې نږدې و کده مرادی یا زمانه الکساندر دی گریټ ته نږدې نږدې و خدای مسلمان نو دے مسلمان نو حوالان کې الله تعالی د کوم ذوالقرنین ذکر چې کوي داغه د ایمان داغه د عقیده د توحید پرستای تذکرہ کوي یاجوج ماجوج د قوقاز تاتار او منګول دي چې په نور انسانانو به یلغارونه کول او فساد به پیدا کو دا حضرت حسقیل علیه السلام په صحیفه کې پیغمبر دی بنی اسرائیل د دغه قوقازیانو تذکرہ په نامه د یاجوج ماجوج شوی دی د یاجوج ماجوج دا د عامو انسانانو په شان انسانان او د نوح علیه السلام د زوی حضرت یافس اولاد دی دا د یافس اولاد دی او ضروری نه ده چې د یافس ټول اولاد د دیوال سکندر نه آخوا پروت وي خو چې دا کوم د دیوال سکندر نه آخوا وو دا انسویلایزد خلکو درنده غوندې وو دغه زمانه کې درندگان او د دوی پاپولیشن په دغه زمانه کې د قریبي علاقو د انسانانو نه زیات وو نفوس ډېر ابن خلدون لیکلی دی مشهور مورخ دی اتنټک مورخ دی ابن خلدون زمون د مسلمانانو په هیستورین کې یوازې زمون په لیدنه د مغرب په لیدنه مسلم دی ریکګنایز ابن خلدون لیکلی دی چې په کومه خطه کې مغرب ته ترک آباد دی نو دا غیر مشرق ته یاجوج ماجوج بدل شي نو بیا غشې شو کاوکاز ابن خلدون لیکلی دی چې هم دغلته د غرونو کومه سلسله ده د صد سکندر څه بروکن پارټ اوس هم موجود دي دیواره سکندر سما شوي حصے اوس هم موجود دي ابن کثیر کوئی مفسر ته حافظ ابن کثیر اتن ته قطار کی ده حافظ ابن کثیر بل کتاب دی البدایہ تاریخ البدایہ و النہایہ آئی کی لکلی چی دیوال دا آہن جوڑو قرآن دا ہوئے دروازے ہم پکی ہوئے خو مضبوط قفل ورت لگے دلی تاسو قفل وائے قلف قفل عربی کے لئے استاد قفل جو قلف دے عربی کے قفل دے تاسو دا گڑڑ کر دے دا خو خبر آ رہا ہے ہاں یہ وہی کوالیٹی خرابی د دې دیوال نه آخوا د سمرقند هموار میدانونه شروع کیږي ابن کثیر لیکلی د سمرقند هموار میدانونه شروع کیږي اوس داسې تاریخي دیوالونه دنیا کې متعدد دي یو دیوال چین دی 200 میله اوږد دی او دا دیوال د آدم علیه السلام نه 3,000 کاله بعد د چین بادشاہ فغفور جوړ کړو دین دیوال بخارا او ترمیز ته نږدو دی د هغې نامه په مقامی ژبه کې دربن مشهور ده پرچین لینگویج دغه دیوال د تیمور زمانه کې آباد شوی تیمور لنګ دریم دیوال په داغستان کې دی هغې ته باب الابواب وایي د دروازو لویه دروازه او دا د کیسپین بیسن په مغربي کناره باندې ده د کیسپین بیسن په مغربي سایډ دغه ته دربند نو شیروان هم وي سلورم دیوال دا د کوکاز علاقه کې دغه ته د دوه غرونو میش کې کومه دره چې ده ویلي هغې ته دره داریال وایي داریال او د غرونو سلسلې ته کوه کاف وایي د دغه دیوال نسبت سکندر ذوالقرنین ته کیږي علامه مسعودی او علامه حموی د دوه مورخین دي مسلمانان اغه د داغستان والا دیوال نسبت کې سکندر ته مسعودی او حموی یعقوب الحموی معجم البلدان دې کې ډېر مشهور تاریخ دی معجم البلدان یعقوب الحموی علامه کاشمیری وایي چې صد سکندر داغستان والا نه دی کوه قاف والا دی او دغه دیوال ماته دل پشپګم صد هجری کې د تاتار کوم فتنه چې وا دغه دیوال ماته دل فتنه تاتار پګمات اوس یو حدیث علماو نقل کړی چې روزانه د یو دیوال باندې مهنت کوي چشپراشی سوري کول ته نږدې کوي خو بیا د شپې غ دیوال بیا برابر شي ا حدیث حافظ ابن کثیر وایي حدیث نه دی ا معلول دی ا حدیث دی اتنټیک نه دی او حافظ ابن کثیر په حدیثو کې اتنټیک اتلټی دی هغه چې یو حدیث باندې مارک لګي بس هغه مارک به لګېدلې. ویسالونک سوال کوي د تانا غزل کرنین د ذل کرنین متعلق. قل کورت اوائیو پیغمبر آسات دوالیکم زبا اولولم تا تمنو دا سکندر باب کے ذکرن سلک بیان ٹھول بیان خنشم کو لے اخلوی اپنی صدر پیغمبر اسلام تعالیٰ تعالیٰ ہوئی ویسالونک سوال کے دتانا غنزل کرنین دزل کرنین متعلق. قل کورت اوائیو آسات دوالیکم زب بیان کم تاستا او بلولم تاستا من حود سکندر باب کے ذکرن سلک بیان انا مکننا لہو منگا قدرت ورکڑو دتا. تمکین کسیرہ قدرت دادن تمکین فارسی کی ترجمہ سکو کسیرہ قدرت دادن انا مکننا لہو من قوت ورکڑو دلا فی الارض ازمک کے وآتینا ورکڑو مندتا من کل شئئن سببا ہر ضروری شئئ دا سبب پہ اعتبار باندے چکم دا یو حکمران ضرورت بھی دا اسباب دنیا کی اللہ سبحانہ وتعالی وی مندتا ہر شئئ پروائیڈ کرو دس رسا کمیں نو کچھ دا حکمران سے ضرورت ہو او اصر عرص موجود یس علم ورسل دیانتداری ورسل بصیرت ورسل سیاست ورسل آرمی ورسل ٹکنالوجی ورسل انجینئرنگ ورسل دا زمانے سے ضروریات چیو دا ٹول ورسل صحیح. اللہ تعالی دا خبر ایکچولی اپلائی کئی پا اہل مکہ وانے چیو دا زنا وردامن دا دا دمر لوی قدرت و دا قوت مالکو چیز کمی ورسل نو بیا ہم دا خدای تابدار مندو تا سر چی لس روپای راجی لکہ دا چرگی اگر در کرا لکھو کو دوئی دا صحیح صحیح لکھا منگا پختو کی در پر مسل لے وی دا اسپ نہیں اسپا حرف شی حرف میڈم صحیح سوار در نا تر جدا رہے یو اسپ نر یو اسپ غیر مادا سوئے مادیانا نو از مادیانا پخیتا کی سبرا قیمتی بچے پروتی سبرا خاموش او چل دور آگئے پکیری یا سبحان اللہ ملک میں مخابس دے اللہ تعالیٰ ویسے کندر ذل قرنین تو گورا سمرا دلے قدرت و قوت مالکو سمرا عاجز بندو دا اللہ تعالیٰ دا خدای قانون نپا مالکو او تازو لس روپای در سرسرا گلوی پیغمبر نما نئی خدای نما نئی پتہ اسے تا تستان سخت گاری میں پلائی گئی ہے اہل مکہ باتے ویسعدو لکا سوال قید تانا غنزل کرنین دزل کرنین متعلق. قل قورت اوائی آساتو علیکم زبل ولم تازتا من خود دباب کے ذکرن سلک بیان انا مکننا اللہ وی انا مکننا یقینا مو قدرت ورکڑو دتا فی الارض پزما کے و آتینا و اور کڑو مندتا من کل شے ان ہر ضروری شے سببا لسبب پہ اعتبار فاتبا سببا دفالو کل اسباب دفالو کل یعنی بروے کار رہا ہوستا ہے سیو کل بروی کا اسباب ور سرو بروی کار دا وستل کله سړي سره اسباب وی کله چن ور جي استعمال څنګه کم صحیح. حتا اذا بلغا تر دې پوري چې دې اور اسه د مغرب شم سے اغه جانب د فنا کې دو دن ورتا زید دوبي دو دن ورتا نن ور دوبي کنا ور دوبي کنا دغه دلته فنا شي نو بل خطه کې اوس افغانستان کې راخته لري کنه راخته او راخته لري نو سنور چې د دې کې نه سترګو نه پناه کیږي نو مغرب جای غروب یعنی جانب فنا جانب حتا اذا بلغا تر دې پورې اذا بلغا چې دې ورسېد مغرب شمسه سے هغه طرف د فنا کې دو دن ورتا وجدا مداس الله تعالی اون وی چې انها تغرب دا نور دوبید فی عین حمئه بالطور اللهب یو چشمه کې عین وی چشمه ته حمئه دا خټه چې په دا قبو کې دی موږ پر دې ته کتور شي موږ ورته الله وایي تاسو ورته لو شي وایي موږ ورته الله وایي تاسو ورته لو شي وایي لا یو ورته وایي الله تعالی فرمایي چې دا یو لوی دلدل کوېګ ما د تور له د ته داسې کاري چې دل لکه جانور په دې لوشو کې ور لوشو د دې وجه الله تعالی وجدها وجد د خیال دا وجدها معنا د خیال دا حتا اذا بلغ مغرب الشمس وجد خيال قدين ور باندې تغربو چې کنه دې ډوبېږي په عین په یو چشمه کې حمیت د تور لوش او وجد عند اويم د عند هذا تور لوش سره دې قوم یو قوم الته یو قوم پیدا کړ الته خلق پیدا کړ قل لا ويمنگ وذل قرنينا اما ان تعذب اختيار استاد اختيار استاد ته کام کوي ته سي فاتح جرنه دي د فاتح جرنه له دا قوم به فتح کو د استاد زری نه جن شو ته پنیشمنت ورکه او څه بل لارې لري اما ان تعذب اختيار استاد که سزا ورکه دوی تا و اما ان تتخذ فيهم حسنا یا تخپل دوی باپ کے حسنا یو بل سنے کلا رونے کا طریقہ یعنی سمانا ٹیکس پہ کہہ دے سجے پہ کہہ دے ٹیکس ججے پہ کہہ دے قال اویتا اما من ظلم وی هر کیا کس دے چی اغ شرک کرے دے فصوفا نغذبون یقینا من بعذاب ورکو دلا سزاب ورکو مڑوئے سکو ورکو مڑوئے سم یردو بیا بدے واپس بوتے شیلا رب پروردگار رتا فیعذبہ عذابا نکرا نا اللہ تعالی بو اللہ عذاب کے عبرت والا عذاب نکرا مانا چیغین خلق عبرت اخلی بس سزا بور کئی چب عبرت نہ کئی واما منا منا اور کیا کرد چی مان رال عمل او صالح فله جزاء عن الحسن ددر پارو بہترین بدلی وسنقول له امن کو وایو تتبا کہ مل امرنا پخپل حکم کے اسرن آسان خبر یعنی مونږ کوم حکم د دبا کی جاری کو هغه ډیر ایزی دی در پارا اب ډیر سہولت والے نه در پارا ثم اتبع سببا زیاد اسباب برو یکار را اوست اس آغا روخ بدل کر یوٹا میں ہوکو سجل ہوکو یوٹا میں ہوکو مشرق کرواش حتی اذا بلگا تر دیت دے ارسید مطلع شمس اغا جانب درا خطو دنورتا مشرق بعید تا کم دیتا مشرق بعید تا وجد آوے منتدان ورفینی دو خیال اوکو یہ اوکت تطلعو چدارا خط علا قوم پیوکوں بانے لم نجحل لہو منگ نوک ورکڑ دیتا من دونی آد دغین ورنا سترن سمخ کم پردہ نو اللہ چی دنور کل دی گلوب خط دلال در افکار کی دو مرد دی ڈسٹنس دی خلقو تنسبتن کم ڈسٹنس دی خلقو تنسبتن کم نو در خطو وقت کی دا خلق بغارون تنمواتل چی دنور در تمازت نو دارین تپر تزان بچ کی سبے کہو غارو ته بنوته کذالک دغس ما ملوا وقد احدنا او مونږه هات کړي وا بما پا غاز بابو لده هي چې سکندر سره خبرن د اطلاع په اعتبار مون ته ټول معلوم چې سکندر قوت سور ده تو وات ایکسټینٹ هی کین گو اینڈ هی کین یوز دیٹ تر کومه حدا دغه اسباب استعمالول شي تر کومه حدا دغه اسباب بلل کار راوستي شي ثم اتبع سببا بیا دفالو کل سبب یعنی اسباب بروی کار را استر حتا ایزا بلگا تر دیکھ دے ارسید بین سدین اغمیزد دو غروتا میزد سد اصل کی دیوال تا ہوئی دیوال ہوئی بند تا دیوال تا ہوئی بند اد سد مانا ہم دا بند سد مانا دا بند دیوال ہم بندش گئی او غرو غرو بندش گئی حتا اذا بلغا تر دیکھ دے ارسید بین السدین اغم یزد دولو اکرونتا وجد من دونی ما نوی منت پکرد دے دوال اکرونو کے قومن یو قوم لا یکادونا یفتہون قولا چی دے نو قریب دیتا چی پا خبر بانے پوید دا ان سویلائز دو غیر متمدن خلقو سنگو وحشی قسم خلقو ان سویلائزڈ او غیر متمدن خلقو پا خبر کوئی دل نہ سڑی تو لا یکادونا چی دینو قریب یفتہونا چی پوئے سے قولن پس خبر باندے دا ٹوڑی خبری چی چاو سر سر خبر کوئی دل سڑی تو آئے پسر تیرے دا آسی خلقو وحشی قوم چی خبر خبر نہ کوئی یہ خبر بس روانا ہو شورو کا صحیح قالو اویدو یا ذل قرنین اویدو یا ذل قرنین او ذل قرنین ان یاجوج و ماجوج یقینا یاجوج ماجوج انگریزی کو تا گاگ مگاگ ہوئی انگریزی کو تا گاگ مگاگ ہوئی بدغه یاجو ماجور ته گاگ مگاگ کړی دی صحیح. اولډ ټیسټامنٹ کې او نیو ټیسټامنٹ کې گاگ مگاگ دی. اولډ ټیسټامنٹ او نیو ټیسټامنٹ کې گاگ مگاگ. او دا نوح علیہ السلام د بچی د حضرت یعقوب اولاد دی. دا نوح علیہ السلام د بچی د حضرت یعقوب اولاد دی صحیح. نو کاکیشین دا ټول دی یعقوب اولاد دی. کاکیشین ها دا ټول دی یعقوب اولاد دی. سیمیٹک دا سام اولاد دی. سیمیٹک دا سام اولاد دی. او افریقن دا حام اولاد دی. افریقن دا حام اولاد دی. او مونږه مکسچر دی. مونږه مکسچر یو. قالو یا زرقرن او دنیا کې بس برنګ ونه یا بلیک یا وایټ دا مسجد ته کوم دي دا مکسچر. قالو یا زرقرن او ایتو زرقرن ان یا جوج و ماجوج یقینا یا جوج و ماجوج مفسدون فی الارض دا فساد پرون کی دزما کی فان نجحل لک خرجن آیا مونگ مقرر کتال پارا خرجن سپیسی سمو آوزا سپیسی سمو آوزا چی زمونگا ردی میسکی و دیوال دالا وی زمونگا وستشتا نرا سر ٹکنالوجیشتا نرا سر ورکستا نرا سر فهم فراستشتا نو پیسی من سرشتا منګ بتاله سم مناسبه پیسې درکو کته موږ ادا کارو کی فال نجعل لك خرجا آیا موږ مقرر کو تعالی پار خرجا سوجرت سبدلا مغاوزا علا پدې قبر ان تجعل بيننا چت جوړ کې ولګه زموږه ضرورت یې مس کې صدن یو دیوال صدن معنا. قال ذوالقرنین ما هغه مال مکننی فيه ربي چه قدرت را کرے ما تا پاگے مال چه رب زما یعنی مانا دا چه سمرا مال ما تا اللہ تعالی را کرے دے خیرون اغدیر بیتر دے اغدیر زیاد تستا سر مال نتا سر بسور را کرے سر بسور نوز کے انسان کوشش جو چه غرب آنے گٹے واجی انسور گٹے واجی واجی غرب پل پل گٹ ڈک دے خلق تے چلے یو اخلاس کینا خلق تے چلے ہاں او اگر خلاسی گینا اور تیز پل حسیت دا مال پہ اعتبار دا تک اگرہ لکه څه غره اوس په دې غره کې تاسو ګټه اچوئ نو سوره وکړئ صحیح شو. اوس تک شرطه را کته پیسې ورکې نو سوره وکړئ صحیح ده. که شرطه ها تاسو په نه کوي ځکه دا په غره ګټه اچوئ دي. فار اگزامپل شرطه تاسو دې کړی یو نن باندې مړ کې دي په ټول په کاندې ته به یې در پیسې ډېرې نو تاسو کڅوړه کنده دوره دې کا اے ګورې ګوره کې چې ورته دي موږ به شنو ته کې قال ما مکنني فيه ربي ويد ما مکنني فيه ربي هغه چې قدرت را کړې ما تا وې کې رب زم ما خير هغه ډېر بهتر دي ینه قدرت ما سره دي مال ما سره دي قدرت ما سره دي مال ما سره دي نو چې معلوم وي ټیکنالوژي او فهم فلسفه هم وي نو بیا څه پکار دي نتنگ. قال ما مکنی فیه ربی خیرون اغدیر بیتر حال بتا فاعینونی بقوت زما سر اعانت و امدادو کے بقوت دا افرادی قوت پہ اعتبار باندے زکر چی دیر مهم کی دیر افراد لگی دیر مهم کی دیر افراد لگی دلاس اخو محنت تا ضرورت تے فاعینونی ما سر اعانت کے بقوت افرادی قوت مراد دے کم قوت اجعل بینکم زبا لکم استاسم اسکے و بینو الزیم اسکے ردمن ردمن مانا یو ہنڈرنس یو مضبوط بند ردم مانا یو دا سے مضبوط بند چی دو دے کراس ور کولش آتونی زبر الخدید راک ویماتا زبر الخدید دا ٹکڑے و برکس دا آئرن دا اس پنی دا ٹکڑے او برکس خشتے دوست پنی خشتی زبر الحدید دا خشتد آہن حتی ازا ساوا تردی لکسن چی حافظ ابن کثیر بکلی بھی چی دا دیوال دا کوئی کاف دا سلسلے پا میرس کے دا دا آہن جوڑ لے اسے ہم بروکن ٹکلیشتا آتونی زبر الحدید را کئی ماتا زبر الحدید ٹکلی دوست پنی را کوئی حتی ازا مجھے خوشو اوس ته بداسې کول چې دا بلاک جوړ کړو دا آئرن بلاک جوړ کړو نو داسې به کې بوتل چې او ډېر کړنو ته پورې وړو دوست پنې وغار نو چې دا او داسې به کول چې د دې په منځ کې کول به کې خود موږ ته سکار وایي کوله سکار د دې یو ته به ورکړ نو بار باندې به د بریکس پورو لګو بل ته به ورکړ نو بار باندې به د بریکس پورو لګو او پاره کې دننه کا پر به شو عسکرو سره به تاسو کا پر به شو مس هغه به ټول یا به 25 سلور ولا چول ټانکی ته پر لګیږي سره پر اوس باندې یو ورته ځای کې نو سره کې یا به کا پر ټانک اور کې په کا پر به یو ځای کې یا په سلور باندې یو ځای کې سبل میټل بوللا ورکه چې هغه لیکو شي یعنی میټ شي او هغه یو بل راو نیسي صحیح نو دا داسې ټول بل وګ او په کې به دا مس اټول یا به سلور ته سلور د چاندی په معنا نه الومینیم په نام کوم برام الومینیم آتونی زبر الخدیر میرا کوئی ماتا دا سکری دا آہن حتنا تردے پورے ازا ساوا بین صدفینے چکل دو ادرو برابر دا دیوال بین صدفینے پمیز باغ دو گرنو کی صدفین دو گرنو بین صدفینے دا دو گرنو پمیز کی او صدف تو ارتا دیو صدف پکیجنی صدف سیب تا وی سو وی نو یو قدر ٹرانسپیرنٹ دا سیدی دا گرن لکر سیب پشاند لکه رسیب پشان لکه رسیب پشان او بل یعنی داسې سلوپ باندې وی لکه رسیب دا به کی سلوپ وی نو دی وجه قران رقم صدفین وی حتا ایضا ساوا بین صدفین او علماء دي چې هغه کوئی کا په دې او په دغه انداز وی حتا ایضا ساوا بین صدفین تر دې چې د برابر درو دا دیوال بین صدفین دا کو دو غرو مې سکي تعالی نو وی انفقو انفقو مونږ ورته بنای وایو تاسو ورته سوې هغه د بنای د پښ بنای او ورته بنای هوا ورته صحیح نه غ بنای ورته لګولې پایپونه لګولې دیوال ته صحیح غټ غټ بنای صحیح نو چې څنګه دیوال برابر کو نو اورې کو لګو چې او اورې کو لګو وی بنای ورته کړی نو بځوړ خلکو شروع کړو بنای زربونه خلق لګیاو بنای والے هغه دیوال بالکل داسې سور شله کې اور صحیح ځکه چې کول پکې دیس کې پروتو نو دیوال بالکل دای سور شو لکه اور او هغه کاپر پکې مل شو نو بس مل شو ټول یو تخت شو ټول شو زبردست ټیکنالوژي وا حتا اذا ساوا بین صدفین قال اویدو انفقو نفخ معنا بلو بلو فوک صحیح یعنی فوک کیسه په خلو باندې کېدو بنای وای دې بنای د سوې انګریزي کې انګلیش کې دې لپاره ډېر ښه لفظ دی نو دې یو ډېر ښه لفظ دی اکسیجن کې راځي نو بیلو یس بی ای ال ال او ڈبلیو ما تاسو هم پیانا غسل تاسو امرنی پخرا کرو مولا حتا اذا ساوا بین صدفین قال اویدو انفقو بلو دبیلوز بلو دبیلوز داولی که سفلا خانا بیا وصل نقشی پر گرد دی اگوی پا دکشنرائی که میں عکس زین ترازی خواه لفظ میں زین ترازی سفلا خانا عکس زین ترازی اگو لفظ زین ترازی قال انفقوه دو چبلو بیدا بیلو خطا ازا جغلو تردے پور چوی گردو دا دیوال نارن اور ایدا سکر لکا اور قال اوید آتونی افرق غلی کترا ویرا کئی مالا افرق چواروں پدے بائن نور میں دیکھ کترا تامبا کپا سو کپا چی باہر نا پی نو سپری والا رکھا سو رو کم یعنی دن نکو مل شوا خو باہر نا والا نور چی دا ہموار شی چی دا سی چی دا حساب شی فمستاہو ان یزہروہو پس دوی طاقت نو ان یظهرو چه پور تراو خیجی دی دیوار بانے و مستطاقو ادوی طاقت من لرلو دی دیوار لپارا نت بند سوری کولو قالا اوی سکندر آزا رحمت ربی دا رحمت درب زما دے فیضا جا آواد ربی کلچ راش واد درب زما نو اس واد درب زما بعضی مفسرین وی قیامت تے منگو قیامت نہ دے واد درب دا فتنہ تاتار دا چکه دنیا کې چې سوم راځي بغیر د الله تعالی د فیصلې نه هیڅ شي نه کیږي صحیح فایضا جا اواز رب چې کله راشي واده د رب ما جهله دکا نا غب او ګرځي دا دیوال مات دکا ان معنا مات نو دا فتنه تاتار دور کې دا دیوال مات وکان وعد رب حقا ادوا بدر زما یقینی وترکنا بعضهم یوم ایدن یم وترکنا بعضهم او مونگ پری خود بعضهم یوم ایدن یموج فی بعض دا حلق پر یو بلکی چپے والے موج چپے والے یل دلکون پتے دا کرا والے فتنے تاتار کے حلق دشمار نو مخلوق ہو وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ صلی اللہ تعالیٰ فرمائی دغد یو ورکوٹ قیامت شکلو ناسو شیو یو ورکوٹ قیامت کی دنیا باندر آگئے نو صلی اللہ تعالیٰ دا آگئی پا ذکر اشیو یس کرو بھی شیو چی ورکوٹ کتنا ذکر کی لوئے کتنا لے فورا پا ذہن کی راش ورکوٹ آفت ذکر شی نو لوئے آفت صحیح اس دیکھو گورا زلزل رالا پاکستان کی زلزلہ لالا فورا دا خلقو دین کرا قیامت تصور را رہے دا دی وجہ دا زلزلی تذکرے سے کوڑا زلزلہ نو قیامت ہو زلزلہ نو لئن شیع یس کرو گی شیع زکر شیع پا شیع یادی گی شیع پا شیع دی شیع پا شیع یادی گی ہاں روسیان را را افغانستان تھا نکل چاہو بمباری بے کولا او تاسو اسم تذکرہ کوئی او فدی طور غربانی بمباریو پی او قیامت جوڑ کا اس قیامت خدای را ہوئی انسان ہے نیسی جوڑ رہے صحیح خوچون کی اگر بمباری دمرا دیر زیادہ ہوا دمرا دیر تباہ کن ہوا صحیح چید قیامت دا تباہ کن کی دو کم تصور ستا پزین کے لئے فورا اگر دے اپلائی کا گئی تھا صحیح سن نو دا فتنہ تاتا دا دمرا تباہ کن ہوا چی اللہ تعالیٰ ہوئی چی او دوئی آفت خطا سبانے بل را روان لے قیامت آفت ونفق فی الصور اپو کے بوارش فی الصور پاغ سور کی لیوٹ کی لیوٹ کی تا سوائے فیوٹ کا تولا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَغَتُ لَكَ مَتَ دَاسَ مَنَ چگینی اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بس میوزک لگائی سبا اوس هغه زمانہ کې چې الله تعالی کوي چې ونفخ فی مکبر الصوت په لاؤډ سپیکر کې باغا आवाज وشي څه کې आवाज لاؤډ سپیکر کې څه کې ها د سورج په لای کې لاؤډ سپیکر کې نو عربو هغه زمانہ کې لاؤډ سپیکر نه پیژندل نو په دې لفظ په باسو سورو شو دا به د پیغمبر صحابه کې صلی الله علیه وسلم دا څه دی نانگاو پا دے ما اللہ تعالیٰ دا غیر قوی مطابق بس وقت تلک ہوئے چی سب ہو چی تلک شپیل ہے ونفق فی الصور فجمعنا تو اس اسرافی علیہ السلام حدیث کی راجی ابن عباس روایت پہ چی اقب آغا شپیل ہے کہ لگیا ہی آغا آواز برازی او والیوں میں دمر دیر تیز دے والیوں میں دمر دیر تیز دے چی آغا آواز ہر یو سنے بدا محسوس ہے کہ نیدارہ شکر دماغ وقت کی رہی دلے ارے سره به دماز زه چې کله دا لوښ وګور ها زما وخت پورې لګېدلې وي او د شپږ واړو طرفونو د اغه ساوند به برابر ولې دي زما کې به مواز راو برنا مواز راو رائټ نو برازي لیفټ نو برازي فرنٹ نو برازي او شان نو برازي صحیح او یو خو مثال دی څه یو خو مثال دی د حرمین لاؤډ سپیکر سیستم حرمین لاؤډ سپیکر سیستم یو پای کې چینه نشته هر یو سره چه پدا حرم که کم زیان براری اقوی که لوٹ سپیکر دماغ وقت سر رگی دلنی صحیح دا پلر نو مواز رو دی دا چت نو مواز رو دی دروازه نو مواز رو دی زمکی نو مواز رو دی تا اس طریق ہوئی گئی شیر شاہ عجی غنی فلخان تبا کل سنی چه پدا سارا مد دی موقع بیا نر دی مسارا مد عظم کوا سخی العظم کوا صحیح دے وی چه خور دی اده وی اگر بیمار ده دا غیل وجه شم ده مایزه با حجی غنی ده حجی باری ده وام دا غیل تیک کیر با غیل کوئی با حجی غنی صحیح ده کنم او کنم دا حج دیلی کوا ما نا دا ویتنس ده دا ویتنس ده دا ویتنس ده انشان نا آقا و من کرا سرده مشمار خوشحال نی کنی من کرا ولی من کرا فاسم خلق نزیعت نیشن صحیح ده وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ابن عباس وی چه اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بده لاؤڈ سپیکر کی آواز کی اگر آواز کی سنور پنز جملی دی سب وی چه ایوہ العظام النخرا والاجساد البالیا واللحوم المتمزقا والاوصال المتفرقا روشی میں دی ایوہ العظام النخرا او زڑو اڈکو لیکن چه خاورو کی اڈکو چیز شو زاڑ شو ایوہ العظام النخرا بالیدہ فارسی کی ورطہ سوئے بالیدہ ایوہ عربی کو تو ہی نخرا ایوہ العظام النخرا او زڑو وڈکو او رواستشی ویچوہ دا پرسو کی ہوئی پس رواستہ رکھ ازوائی کرنے صحیح نه خلوی واسطه شي چې د اسلاس وړي ریز ایو حل عظام النخرا اور وستو شوڑو کو ولد صاب البالیا اور وستو شو جسو اور وستو شو بدنو نو واللحوم المتمزکا اور ریز ریز شو وشو والعصال المتفرکا اور او جدا شو جوڑو نو بندو نو حلمو الہ غرز الرحمن رایوزہ شید رحمن پیشہ ترازی بس دغا آواز دیکھیں آخر زبردست ایٹمی اثر دے کہ پا ذراتو لگی بس دا ذراتو فوراں یوبل ترامنڈا گئی او انسان بھی لگی چی فوراں برا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ تپو سکتا ہاں چی پا دیکھو میں عقیدہ دا چی تمڑی جوندی کے خدا پروسیس سن کرے زدہ پروسیجر مشاہدہ کول گوڑا سکول غړ دا پروسیجر مشاهده کول غړ حضرت عزیر وی زدا پروسیجر مشاهده کول غړ نو الله دواړو ته مشاهده وکړه سوره البقره پیدا آیت نمبر 258 نو دریا پارا بقره پر جان ولې 258 یا 259 او کل نزل او کلذی مر علا قریتن پشاندا کس مر راج دے تیرے دو علا قریتن پیو شار باندے دا حضرت عزیر تسو کو حضرت عزیر نیو ٹیسٹمنٹ کی ورطہ عزرا ہوئی ای زی آر اے عزرا صحیح او یہود دے مسایا گنی یہود دے مسایا گنی او کلذی مر علا قریا آغا کس چه ده تیره ده پیو شار باند یا تیش وحی خاویتن غلا غروشیا ادیرا پریوته و سرد چتون هون یعنی ده خار قرآن شبه ده خار قرآن شبه قال اوید انا یحیی حاز اللہ و بعد موتیا اللہ تعالی سنگ جونده کئی دا پسد ده تباہی دا چه ده خلق ده سره درد شوی ده خدای جونده کئی سنگ جونده کئی یعنی دا څنګه تاسو د دینو چې نه دا پیدا نه و د پروسیجر پر تاسو پروسیس څنګه لري څه دا د الله کتنې سره احمد نه تاسو کې مشاهده په دې وکړه چې دا دا دا د خپل ډیجیټل دا شیر اوانی دغه صحیح اوستا کمپیوټر ته فیډ کی کمپیوټر ته د سرورو غټو تفسیر دې په یو دي سرور مټه کیستا کمپیوټر ته فیډ کی صحیح اوستا په دې خو یقین دی چې سره احمد دا کار کوي تاسو ته کې دا څنګه کې دا ته څنګه کې پروسیجر ته پوسی نو درته وزیر پروسیجر ته پوسک فاماته الله الله تعالی دې مړو سات مې ته من سلکالا الله تعالی وکړي چلو چې دا ایکسپیرینس پتاو فاماته الله الله تعالی دې مړو سات سلکالا ثم با صاحبای ژوند دې ک قال الله ورته کم لبستا سور وخت کې تا کوم کیفیت کې مرګو سور ټایم کې قال اوه تلبست یوما وقت تیر که یورز او پاس یوم یا سیس دورزی سکر چی مثلا صاحب لس بجی بده مرشه اونو سی اچی راج بنده شنو مازیگر نور دو بیدو بانده مازیگر نور دو بید نتوی شاید چی نسکی بشپتی رشید اب دی مرز مازیگر شرید نوی یورز اوی دام امکان تیسی دام آغا ورز چی که مرد بانده مرشه اونو قال لبست یوما او باز یوم قال الله تعالی ورته بل لبست بلکه تا وخت یې کړې مې ته عام انسان قال فانظر الى طعامک نو در سره خوراک او ور سره سسقا کو خوراک ور سره دا ډول تولید خوراک ور سره انذران تاسو یې ورته انذر فګه چې ورته اف ای جی انذر تین او سکاک ور سره گریپ جوس فریش د انګورو جوس ور سره صحیح او تاسو دا معلومه ده چې دا په میوو کې دو داسې میوې دي چې اثر زیات دي چې څه زیات دي تیزاب زیات دي اچھا تیزاب په کومه میوه کې زیات دي خرابې دي ځکه داسې کې دا زه خرابې دي دا غي جوس هغه اکل پرزرویشن نه کړ هغه دو غنټې هم دی رہی دو غنټې پس شراب جوړ شي دو غنټې پس ها دا غي شراب جوړ شي نو در سره انذرانو ا د انګورو جوس ورسره سل کاله بعد الله ورته ټیسټ وګوره دا بالکل فریش دي دواړه به ما تا ته په یو ټیکټ کې سو مزه وکړي یو ټیکټ یې مرته سو مزه وکولی چې ذکر شي ستاپو نه پاره ده ستاپ چې ټایم اون ستاپ کوم په بل بیا پاره ده غاړي صحیح چې ذکر چینج نه راولم یو شي کې دا چینج نه راځي دا خدما قانون ته چې دا چینج نه راځي خو کله زه غواړم چې قانون ستاپ نه اپلای کړي صحیح او دې دمونږ ویلې دي تدبیر سمو ویلې ورته تدبیر دا الله په صفاتو کې درې بنیادی صفاتونه متاثر کړ کړو چې یو ته وي ابداع بل ته وي خلق او بل ته وي تدبیر د ابداع معنا چې الله شی پیدا کوي بغیر د میټیریل نه شی پیدا کوي بغیر د میټیریل نه خدای اسمان د سره جوړ اس نو ورته زما کې سره جوړ کړو اس نو وداوت میټیریل دې ته ابداع وای او دې وجه قران کریم وای بدیع السماوات والارض الله کریم ابداع کوم کې د اسمانو د زمکه دی نو د ابداع تصور عرب په فورن کې دی چې ابداع وای دې میټیریل دې سره شی جوړ کړو دا دومره وای اسمان دا دومره وای اسمکا بغیر د میټیریل څنګه جوړ نو فورن الله جواب ورکړي چې میټیریل تا ته پکار دی ته ما د ځان په شان مګر د خدای کیس دیت از ادروایز اذا قضا امرا شکل خدای دی او کار فیصلو کی شیر اگزیسٹنس کی راشی فا انما یقول له کن فا یکون خدای تر میٹیریل ضرورت نی آخو چه کلمت کن ورد موتوجی کے بی دیت از ایت دا مومنٹ تایم نا اگا تایم نا دیتا وی ابدا او دیم صفت لی خلق لیکن انسان پیدا کرنے سنا دا خورنا خلق الانسان من صلصال من حمای مسنون میٹیریل نے پیدا کرنے دې صفت کې خلق وي الله وي زه اغم کو دام کو او درې مې تدبیر وي چې له کائناتو نظام دای جوړ کړی دی نتیجه مرتب کیږي په اسباب باندې دا نظام خدای استبلش کړی دی نتیجه مرتب کیږي په سبانه په اسباب باندې فرجانا ته به مړېږي چې ډوډۍ وخوري شیرشاه به سره راډیږي چې اوبه وڅکي بدن به پټیږي چې کالی واغوندي صحیح مسجد ته برابر دي چې ګاډي ډرایو کوي صحیح واشي بخوري چې واپس چا خو باندې لاره کوي دې ته وایي د خدای له تدبیر صفات اما يدبر الامر الله تعالی فرمایي د دنیا ټول نظام څوک تدبیر الله تعالی تدبیر الله تعالی هر شی د سخاص پیدا لپاره پیدا کړی دی لہذا د دنیا نظام روان په هغه انداز باندې دې ته وایي تدبیر دې څه وایي تدبیر نو څه کړه یو اهم در واغست او دغه نه نایف او چاقو جوړ کړ چاړه به جوړ کړ او شارپ وکړ اج دی ولا شارپ نو چې د غوا په دی مړې راخ نو څه وته کټای به نه کټای به نو کوس یو چاقو داس چې ته غوا پرې ده د چکن په مړې راخ کې او هغه نو غوسه نو ځای له غوسه ورشي وای دا دې څه ګند راوړي اوس ولې غردي زکه چې کوم حکمت د پاره خدای اوس په پیدا کړی هغه کار ترته درسي چې اوس باندې حکمت دا ده چې دا کله شار کې دا به کټکول کوي دا به څه دا به کټکول کوي زهر د سره پاره دي چې جاندار لیور کې او وې صحیح چې جاندار لیور کې ها یعنی فار اگزامپل په فصل باندې انسیکټ راځي حشرات څه شي حشرات راځي نو سړی بازار ته سره وړي انسیکټ ځای زهر دي نو سپری کې څوکي سپری کې دا حشرات نشي اوس کته انسیکټ ځای راځي اس په دې کله حشرات نور هم زیات شي نو سړی غوسوالي نا شاپ تلسي او دکاندار ته وای دا رسه خاورې مان را کړې ځکه چې د زهرو دا غي کوالټي خدای دا پیدا کړی دا چې جاندار وسګي مړې به صحیح خبره اوس کله کله الله تعالی په دغه شیونو کې تصرف کوي دا کوالټي به پاره شي کوي خدای سیس کی دا ولي کدا تا کله کله دا کوالټي به پاره سیس کی خدای سو کی سیس کی یا ادر وی اراوند کی سیو کی قبل قبل سمته واره یعنی زهر په ځای دی چې مړولو کی نتا یو انسان لور کړ د مړولو لپاره داغه د بدن مرزونه ور سره اوه د لاغه باندې بعد پس شو سپې شو صحیح تا خو دې لپاره ورته لیتل انجکشن کړو چې بلې ورکړ کې یو باندې لیتل بل اثر وکړ چې داغه بدن کې کم امراضو هغه ختم کړل او داغه بدن فربش هلتي شو دې معنا دا چې هغه زهر به کومې پد لپاره خدای پیدا کړو الله هغه شی سیس په دغه انسان لپاره اټ هپنز دیس کال میریکلز دیس کال وات میریکل او دا تر سره مسله وړي کې پیرنټسس کې په بریکټ کې چې انسان په تدبیر مکلف دی په معجزات مکلف نه دی انسان په څه مکلف دی په تدبیر مکلف دی، په معجزاتو مکلف نه دی. معنا دا ده چې د اسبابو دنیا کې دی، بل اسبابو بنیاد باندې کار کوي. معجزاتو ته بهی ناست یو معجزې ته، که معجزې ته کېناسته حالات به شي دلوکې، که معجزې ته کېناست دلوکې به حالات شي. اوس که ته دا وایې چې ہاں بعضې حشرات یا چینجی داسې دي چې په کاڼي کې دننه الله تعالی هلته هغه فیډ کوي، کاڼي کې دننه او الله هلته هغه فیډ کوي. نو که شیر شاه خپل کور کې صادر واغوستو چې دغه خدای چې چینجی په کاڼي کې او تیږه کې دننه فیډ کوي، ما به هم دې کور کې بې کاره فیډ کوي. صحیح نو شیر شاه به ځان ته پکې حالات کړي، ځکه دې مکلف په معجزه نه دی. دې مکلف څه دی؟ په تدبیر. دې مکلف څه دی؟ په تدبیر او په پلیننګ. چې د اسبابو دنیا کې پلیننګ به کوي. سفلا خانه ځای کې درال اوس دا معجزې دا یو یو ولې دا نارمل پروسیجر نه دی. معجزات معجزات سم ٹائم اٹ ہیپنڈ، سیلڈملی اٹ ہیپنڈ. کله کله معجزه ظاهری دي، څه کوي؟ کله کله معجزه ظاهری دي. اوس زمونږ رارون عزیزان مونږ او تانا مونږ هم تراو تختیدو، صحیح نه ده؟ زمونږ رارون عزیزان چې په افغانستان کې سوویتیانو سره شورویانو سره جنگېدل، نو کله و معجزات هم، یعنی کله میریکلز بوم هلته ظاهرېدل که نه به ظاهرېدل؟ تاسو مجاهدین نه اورېدلی که نه؟ ها ډېر میریکلز به ظاهر، خو هغوی د میریکلز په انتظار ناست وو؟ نه، هغوی خو خپل پلاننګ کوو چې نن شپه به څه کوو، صحیح نه؟ هغوی خپل پلاننګ کوو. الله تعالی به کله معجزات ظاهر، صحیح شو؟ نو اوس کله الله تعالی دا تصرف کی په هغه شی کې، هغه شی کې اقوالی دیوي چې نتیجه پر مرتب شي، خو الله تعالی اسقاط کی، الله یې سیز کی، یا ادر وے ارم کی. نو سلور حالات معرضی وجود کی راشی پتہ انداز سو حالت راشی سلور. یو تو وی بست بے سین اوقا، بست دا بست لغوی معنی دا فراخی وسعت، او دلتا ٹیکنیکل معنی دادا چې دا اسباب دنیا کې دغه شی باندې دومره پازیټیو نتیجه مرتب کیدونکې نه لکه څومره چې په الله مرتب کړه، په دغه شی باندې دومره پازیټیو نتیجه ممکنه نه لکه څومره چې په الله دې ته وایي بس دې زوي. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بس اوقات به پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره یو ډوډۍ سوره وا یو ډوډۍ بوا د سلو کسان لپاره وکړي شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې باندې صدر واچو ټوکړې وکړه، ویدنه ټوکړې راغلي، صحیح نو سیو ډوډۍ په یو کس لپاره هم کافي کیږي نه، صحیح سلو کسان وګ پړه. ته خدای بیا په موقع او په ټولو سره خلاص شې صاحب او عرض وکړي دا او د صبحوم نشتا، دا خو سړیوم ته کیږي مونږ هم ته کیږي، چاته د غسل هم ضرورت دی، دا او د سم ضرورت دی، د سکول هم ضرورت دی، او به نشتا. حضور صلی الله علیه و سلم وی وی چا سره لګي او بشتا، یو صحابي دی ماتره یو لوټه کې لګي او بشتا، یو لوټه کې لږه وبښتا. پیغمبر علیه الصلاه والسلام یې غراوړه نا غیر اوړه، حضور علیه الصلاه والسلام دا خپل لات مبارک کوي خدای، صحیح. او دا غلو پیرا پنځو طرف ته ولې روان شوه؟ روان شو د صفا او بو ولې روان شي؟ پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي څومره مشکونه لوخي چې سره دي شاباش هغه زر تر ډک کړي خپل ساروی وب کوي، څوک په سلګونو خو ور سره ساروی یې ساروی وب کوي، او د سنه وب کوي، څوک غسل کوي غسل وب کوي، څوک کپڑے وینځي کپڑے وینځي، صحیح. اوس یو لوټه اوبه د سوار د سو صحابه او د هغې د سوردو لپاره برابرېدل، ها کوم خدای چې کوم تدبیر دنیا پیدا کړې ده دې کې ار پوره کېدی نشي. الله تعالی هغه تدبیر هغه سیز کړ او شی ادر به ارام کړ، خبره دې کړه، صحیح. نو دې ته وایي حالت د بست. یا لکه غزوه بدر کې صحابه درې سوه کسانو صرف دعا سنو ورسره، سوره سنو ورته دعا سنو ورسره، او اویاو خانو ورسره، او مقابله کې یو زر آرمی چیر یو سڑی سرا، چیر یو سڑی سرا ایکسٹرا سوردی پی ہم ہو چیز با چکہ دا یو سڑشی پدابل بانے، دا یو استرشی پدابل اسبلے، دا یو استرشی پدابل بک بانے، کہ دا یو سورا نقصانی شی دابل ابارا کن. اللہ تعالی دا بس اظہارو کو نو دا دریس و صحابہ دا یو زر با وسائل خلق بانے غالب راستر، کنی تدبیر دنیا کی امکان ہو دیتا حالت دا بست ہوئی، او حالت دا قبض دیتا ہوئی لیکن پدا غزر بدر کی کافران بان راستو تدبیر دنیا کی خود زرو کسانو آرمی پدریو سو بان غالب راستو تدبیر ہوئی ہوں دیتا چلا با یقین غالب راستو مولا قبض ہوگا، صحیح. اگر یہ تا قبض ہوگا یعنی مسلمانوں طرف تے بس تو کو اگر کافران طرف تے قبض ہوگا، نظر دو حالت سی ہو بس او بل قبض. او دریم ته وای احالا صحیح وته احالا چې الله تصرف کی په دغه شی کې دا شی اټسل کما نتیجې لپاره او پرپس لپاره چې خدای پیدا کړل هغه پرپس پوره کوي خو په یو خاص کیس کې الله تعالی ستاد کی لکه د ابراهیم لاس کې چاړو لکه چا لاس کې چاړو د ابراهیم علیه السلام لاس کې چاړو د اسماعیل مړای باندې راغله اوس هغه چاړو دومره تیز و چې په ګډه دی ته وګینه او پوره وتی و خو د اسماعیل مړای هغه نو وسوته او هغه چاړو دا چې رحم تعالی می راغله نو زه وکړو بس یو کټه دې کښ صحیح او دا ته کښې ته ورته چې اوس موږ ټوله دنیا کې لکې وو کښ بسم الله الله اکبر دې ګلو صاحب روز لوی اختر پر ورځ باندې څه هم دا چاړي پر کټ دې موږ وو بسم الله الله اکبر دې ته وایي احاله صحیح ورته ته ورشه احاله معنا ورشه او سلام ته وایي الهام اوس یو منټ بعد څه کیږي یا پنځه منټه بعد څه کیږي یا سبا څه کیږي تاسو پته شته هیڅ ته پته نشته خو کله الله تعالی یو سړی انسپایر شي هغه تر ټایم نه مخکې شی انسپایر کی چې دا کار کیږي صحیح نه کله چا سره تذکرہ هم کیږي اکله چا سره تذکرہ هم کی یا زما په خیال سبا نه دا کار کیږي د اسباب دنیا کې هیڅ معلومات نه ورته الله یې انسپایر شي څوک اوس د اسباب دنیا په دا ده چې د مستقبل علم هیڅ چا سره نشته خو فار اسپیسیفک کیس الله تعالی څوک انسپایر کی چې دا کار داسې کیږي دا کار داسې کیږي دا لارا کو حج کرا سرو سب کال دا کمر باندې دا حجان صاحبان شهیدان شو دا غزای زو محمود محمود پاین دا مرا سرو یہ ما دې محمود ته وي بس زما ذهن کې الله تعالی انسپایر کړ ما دې ته ما پس راځو په دې طرف راځو وی وګړي دا برکنه ما دې خلق مريږي ما دې دا خلق مريږي او اپر فایم مر پټ هپن دیا صحیح اوس دې به مرته پوس کې دا ما مړه دا بس خدای انسپایر کړ بس دا دې خو غوړځما نال ته حلاکت ده نو دې انسپیریشن سم ټایم اٹ هپن سم ټایم اٹ هپن صحیح نو دې ته وای الهام صحیح ورته الهام دا څه ته کېدې شي چا ته ډیر کی چا ته لک کی خبر ده کړه نو صلی الله تعالی دې ده په دې کیس کې احاله کړه څه کړه احاله چې نفج او انذران خراب شو او نه د انګورو جوس خراب شو فانظر الى طعامك وشرابك لم يتصلى جخراب شوی ندی بدبودار شوی ندی وانظر الى حمارك او تے دے خرد دے گوڑا دے سر خرومو اگو مر شو نو دے کوئی مر کو ساتو سلکال بعد سلکال خرم مر پا جو سلکال ایسا اغم دی کم پوس شو سشو دی کم پوس شو اللہ تعالیٰ اور تے دے خرد دے اڈو کے در گوڑا چی دے کسنگ جنبش پیدا کی او سنگ اوبر تر رائے ہو جائے کی وانظر الى حمارك ويقول دي ترخ بلدي ولنجعلك آية للناس دا دے دا پارا چوگر دو منتا نشانی خلق دا پارا وانظر الى العظام وی گور دی اڈکو دا خرطا چی فنن شدو چی سرنگ منتے لا حرکت ورکو او سنگ جوندی کو سم نسوها لخما بیا غستو دیتا وخا و پوست فلما تبین لہو چی کلدت زائر شد مشاہدے پہ اعتبار مشاہدے ہوگا observation ہوگا قال اوید عالم ہاں زما عقیده مخکې نوم داوا دا خو مشاهده ده دا مثلا عقیده مخکې نوم داوا چې ان الله علا کل شیء قدیر یقینا الله تعالی هر شی باندې قدرت لرونکی دی وای قال ابراهیم او یاد کا جو ابراهیم ربی اور رب زما ارنی تما تو خیا کیف تحیی الموت کیفیت د ژوند دی کولو د مړو د خدای په قدرت باندې د ابراهیم علیه السلام شوبه نه و نبی کیفیت را تو خایا the way you are giving them a new life اگر طریقہ چھ پاگے بانے تو مڑو تا نبی جوان لرکے کیفا تحیل موتا کیفیت را تو خایا قال اللہ تعالی ورطوئے اس دے پیغمبر عزت اللہ دمر محفوظ ساتی چھ سوک داد ابراہیم خبر اٹس نکی چھ دا اگر مکیدہ کر بروا ابراہیم عزت رما کی جا دا ہم سے کمزور بیکار ہونے عقیدہ وا پہ خدا یقین نو چګینه خدای مړي ژوند کوي الله تعالی د پیغمبر متعلق دا تصور د چا پیدا کول نه غواړي لہذا فورن ته تاسو وکړه چې دا خبره پر کړه راشي قالا ولم تو من الله تعالی ورته وي آیا ته په دې عقیده نه ساتې چې زمړي ژوند کوي قال بلا ابراهیم تو باز پس الله یقینا سما عقیدہ در کمری گمی گئے عقیدہ کی میں سفر نشتا ولیکن لیتمئن قلبی خدا دے دفارا چی مشاہدے سر زما زر مطمئن شی مشاہدے سر زما زر مطمئن شی قال اوی اللہ تعالی فخذ ارباطم من الطیرے وی انیس سلور مارکان فصرهن لیلیکا فصرهن لیلیکا دا عادت کا زان سر صرهن لیلیکا دا زان سر عادت کا چطور تا آواز کی چستا پا آواز رسی ہے صحیح اس دید اہمیس کی مونگور تا ادماج باری دلی ٹریچر پچھے باکی ادماج با ادماج مانا چدن تا ہیڈن عبارت تے ترسل شہر ہیڈن عبارت تے سمز بحن وخلط ہن بیادی علال کا او دا غشی او اڈکی یو برسل جمع کا یو برسل گڑ وڑ کا سم فصر ہن ایدے کا ابیات ای زبکا یو برسل خلق کا سم مجحل بیا کے دوا غلا کل جبن پہر غربانے استادا شارن چاہتے رکھیں بھولنے چیدی پار غربانے کے دوا من ہننا ددے ٹولو مرغانو دو گوشنا جس انسے سا سم مدعو ہننا بیا دیتا آوازو کا اے جو یو بھائی چی عادی طورتا بسنگا دیتا آواز کو نہیں بتا بسنگا رات تر بیا دیتا آوازو کا یا تین کسایا دوی برازی تا تپ منڈا منڈا نئی برگ محی صلی اللہ علیہ وسلم دا گو کرد سلور والا مرغانی زب حق را صحیح دے ٹوٹے ٹوٹے کر یو بل سرے سارا خلط مل کر بے پغرو بانے داغی اسی کے خودے سرون سرو وڑا ازام سر ہونے پر سرون ادا سیونے پر ازام سر صحیح او بیا ہے یو تا آوازو کر مثلا دیپ دا چکن دا چرک کے آوازو کر صحیح اس دا چرک اگر ایزے اگر پا ہوا کے رو جد گئے سرور وڑا برونا ابراہیم علیہ السلام طرف کے رامن دے والے اقبل متعلق اثر طرف ہو رہے ہیں فوراً بانگ ہوئے صحیح بیا گئے نا پس کم تر اتا آواز کو اور دا کم تر در رات دا سلور والا رونا رات پلوچا سیو اور رامن دے والا صحیح پر سر سر ادا شو شو رو پیسا نہیں ابراہیم علیہ السلام ہوئے ہاں سم مدھو ہننا وے بیادو یاو بلایا تین کسایا والم اتپوش ان اللہ چلا تابا غزیز غلبے والا دے داکار ار وقت کولشی لوئی غلبے والا دے دمڑی جندی کول ار وقت کولشی حکیم ان خو حکمت دے کے دے چی ار وقت جندی کول نکلی ار وقت جندی کول دیر پارے یو پوائنٹ ٹائم دے پاہوڑا بٹول خلق جندی گئی یو پوائنٹ ٹائم حکمت دے چیر دیر پارے یو پوائنٹ ٹائم دے ادر وائز خو بیا خلق کار نکو خلق بیرا دین با دا کے لنکاسو کی عمری جوان زندی کی نن دا غزہ نمبر دے نو بس خلق با کار نکو تھوڑا با دین رانے تا گلاڑے صحیح اللہ صلی اللہ علیہ حکمت دے چیو ایک پوائنٹ ٹائم دے پا ہو بکر خلق را جوان دی کو نو واپس پل سبق تا ونفق فی السور اب لو بوالش فی السور طاقت لکش تیلے کے فجمانا امون بجم کدوی جمعن راجم کول سرا وقربنا جہنم امون برا اولان لکو را پیش بکو جانم پداو رزمان کافرینو تا کافرانو تا غرزن مکمل تو پیش کہو دو سرا مکمل تو اللذین کم کافران اللذین آکسا کانت آجرون چویس کر گر دلی پی گتائن پا پردو کے ان ذکری زماد یادنا پستر ویدا سے پردے پرتے ہوئے چھے خدا یا رکھزین کی نلاتا وَقَانُوا لَا يَسْتَتَيْهُمَّ سَوْغَا عَدْوِي طَاقَتْ نَلَرُ دَعَوْرِ دو دَمَيْسِ دَالَ پیغمبر خبر ہے نہ ہو رہے دا نیخ پل اس ترگو کار کو نی دبل چاہ خبر تواشتی خوضا یعنی پس ترگو لاندو افغو گنو کانو افحاسب الذین کفروا آیا خیال میں آگا سانچ کافران شویدی این یتخذو من عبادی او من دونی اولیاء چی دی بچول کی بندگان زمان مقابلہ کے زان لپارا پروٹیکٹر تو دوی دا خام خیالی دا چی گلی دا دی دچا شکلو نا جوڑ کری دی زکر دا بودان دچا زان لحس کی دا دا ہر بود زان لحس ہسٹری بھی تو آئیڈل سان نے ہسٹری بھی دا دا سنا چکلی بس یو گٹھے توکلے دا سجدے ورد شورو کرے دا نو دے ڈو اٹریبیوٹ دی سیم مورتی تو سم ون پائس سے پر تاریخ کے سوک نیک سڑے کے شوے دے یا دوے سڑے دوی نظر کے کے شوے دا نو شکلے جو کرے دے شکلے جی دا با شکلے جو کرے دے نو ورد سجدے کئی چی دے باندے دا اغرو خوش آلی گی دی باندې دا پایس بندا او چې دا غو خوشاله شي هی از دیک مت پروس نو الله سبحانه و تعالی لیکن سپرسید دی ضرور چې هغه سره خدای ته دومره کلوز دی چې الله ته زمونږ د عذابولو فیصله وکړي هم دا کلوز بنده دا فیصله په امالو نشي او موږ جنت ته وځلی شي د دې وجه خدای بندگی نه دی بوتانه سیدنا الله تعالی فرمایي چې ها دا کافرانو دا خیال دی چې دا زما بندگان به زما مقابله کې ځان لپاره پروټیکټر جوړي ای خیال استو محال استو جنون اپا حسب الذین آیا خیال کیا کسان چه کفر کرے دے چه دی با اونی سی یا جوڑ وچی بندگان زمان من دونی زمان مقابلہ کے اولیاء پروٹیکٹرز بچکو ان کی پروٹیکٹر مانا بچکو ان کی اللہ و ادا سے کیے دے نشی چه کافر یہ دو نتیجہ دارا چین آتدنا جہنم یقینا تیار کرے جانم للکافرین دا کافران دا پارا نزلن ملمستیا دا دوی ہسپیٹل کی دا اللہ تعالی دی پرماتی اکڑ تیاری کرے ملمستیا سچے خدای مولا در ملمستیا نہ بچ جاتی ہاں بیگا اب ال در کی عمر بن تے میں آواز کو صحیح نہ وقت پورے درس ہو ٹائم زیادہ لگے ہاں نو دا دی جہنم تذکرہ نمائے جہنم کی یو منٹ تیارو یا یو سیکنڈ تیارو دا زمون دا بس خبر نہ دا نماغت میں فلانیا سنگ تیار ہو تا پہ انشاءاللہ بھائی سے جوڑی ہوتے ہوئے یہ خبر والے کو نہیں ہوتا سب کو سکتا انا آتدنا یقینا تیار کر لالا یاد جی کا انا آتدنا جہنما للکافرین کافران پارا نزلا من مسیح کل تورتا ہوا ہے حل ننبئوکم آیا خبر در کنتا سلا بالاخرین آمالا آغا بگ لوزر او ڈیر تاوانی خلق دا آمالو پہ اعتبار سار دا ترما خام علی جاتی ایکشنز ایکشنز اینڈ ایکشنز صحیح اور دوی دا ایکشنز ٹول لاسٹ ٹول لا فروٹ لیستی حالانکہ دائیں ڈیر سلے ٹول فروٹ لیستی پیغمبر تا اللہ وی دیتا ہوا آیا چی دا سے خلق در دوخیم چی اغیر 24 آورز پہ ایکشن کی خودے آر دی بگ لوزرز در طول نزیاد خسارے والا خلق دے دا سوک دی الذین دا آن خلق دے زل سایوں چی دا دوی طول ایفرٹس رک شوی دی او زائی شوی دی پی الحیات دنیا دا دنیا جوان جوڑو لو کی دے نیور تاٹ اباوٹ آخرہ دیکھنا دا آخرہ سوچ خوچ سمرہ ٹیلنٹ دے سمرہ قابلیت دے سمرہ اہلیت دے سمرہ استعداد دے دے جس پار ڈالر ڈالر اینڈ ڈالر صحیح الذين صلى صايون في حياه الدنيا صحیح ندان دې ډالر خوشې نه دي ډېر خوشې دي صحیح خدا د انسان مقصد نه دي ډېر د ضرورت دي مقصد سره اخرت مقصد سره اخرت بابا وای چې د دې پر صدقې لره غواړم ویت دے برو صدقے لرے پاڑم حسے نچپ دنیا پسی زہیریم اوئی دنیا بارے زمان سے کار بیشتا دنیا پس ایسا حس کم سند لرم خوار میں بیان دے دا پارا چھ لیم بلال کم شیش کباب کم او دا تول مرگری رو گوارا مطا تا سو چک دیا شیر کا تو گولے بیار ادھر خیر مار کرو کاؤٹ مجھوڑے گا صحیح کنی بیا بدا تاوان پتا رہا جو قل هل ننبئكم تورطا وایا آیا خبر در دتا سلا بالاخرین پا غدو تاوانیان دا مال پا اعتبار الذین دا کسان لی زل سایوم کیو رک شوی دی افرس دوی زائی شوی دی افرس دوی و کوشش ندوی فی الحیات دنیا و جوند دنیا کی فقط وهم یخصبونا دوی دا خیال کئی انہم یخصنون سنغا چکنی لگ دیر فکار کئی دیکھ دیر پراپٹی جوڑا کا قندہار کی بلا ڈیر روزا پی خور کی سکویٹا کی سپ چمن کی سہ امریکہ کی تو ایک نمون دیر پیل خیر کار کرے دے جو ہے ایور تاٹ اباؤٹ آخرہ او ہنوز دلی دور است ہنوز دلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا دور سستی دا ہاں چوڑا کا پورا دنیا خوالا بٹ دیکھ میں ناٹ بی یور آبجیکٹ دا دستا مقصد میں نہیں دا رستا ضرورت دا دل برو صدا قیل رائے غوارا اسے نا چی پا دنیا پس زہیر بابا بلزاوی چی خدا خدا دا دنیا چی تو خدا دا اخبا یعنی دا دنیا دا صحیح دا دا اخبا دا پارا تو خد رکا سو کا دا دا عثمان دنیا پکار دا دا عبد الرحمن ابن عوف پکار دا رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سے حالتو سیزر سره مقابله وا سپر پاور دغه زمانه حالت انداز خرماوی لانه وی پخشی سخت گرمی و جون جولای موسم سفر دول سو میلا چا سره زاد را اوم نو لاله توشا چا سره نو سورلای نو چا سره اصلحه نو کافی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے ممبر بارے ناس تھے اور اپیلوں کا صحابہ ہوتا دفاعی کے اندے دس جی کنٹریبیوشن دس جی جنگی کنٹریبیوشن صحیح صحابہ دا پل پل بسات مطابق سامان راوڑی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اغوے چھے مئتو ابلین بے اقتابہا و احلاسہا جی سلو خان سردتون ضروریات سلو خان سردتون ضروریات یعنی پسلو خان جی سورہ اصلحت لیشی پسلو خان جی سورہ اصلحت لیشی سورہ خوراک و سخاک ضرورت تے دو سمر یونیفارم ضرورت تے مئتو ابلین بے اخلاصها و اقتابها پیغمبر علیہ السلام ورته دعا وکړه بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی تصدقوا لله عز وجل الله در زاره پاره حضرت عثمان بیا پاسه دی وی جی مات ابلین بے اخلاصها و اقتابها سل خان نور سره بے اخلاص و اقتاب پیغمبر علیہ السلام بیا ورته دعا وکړه بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی جی ہاں او فرمایله حضرت عثمان بیا پاسه دی وی جی مات ابلین بے اخلاصها و اقتابها سل نور خان بلدا سلسل زیاتول سلسل زیاتول خپل اوږد سفر سلور سو او خان سره د ټول سامان سلور سو خان سره د ټول سامان بلا نقد پیسې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لاړو خپل بزنسونو باندې وګرځیدل چین راغله بزنسونو څه شی پورا کا چین ورو بزنسونو او پټول بزنسونو وګرځیدل یو ځای حاجی باری ذمہ دار دی بلدا حاجی سیف الله دی بلدا نثار احمد دی بلدہ فلیل جان دے بلدہ شیر شاہ دے بلدہ عجیر غنی دے بلدہ فیصل لالا دے بلدہ ادا زمان ملمہ دے صحیح تی بزنس صحیح تی تیگے دا سیف کلاو کا صحیح تجوری خلاس کا دا پیسی راک صحیح انتا دا سیف خلاس دا پیسی راک دا سیف خلاس دا پیسی راک جو پند دیرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکی خود ادا جی نمچ دما بزنسنوں کے سمر شیف رو تو آغا میں ٹھوڑ رہا تھا پیغمبر علیہ السلام حضرت عثمان تو ہوئے جو عثمانہ تانن اللہ نے جنت قیمت بانے باغستا ہم نے اللہ نے جنت قیمت بانے او میدان جنگ غلہ کم شوا خوراک کم شوا سیف اللہ خانہ خوراک کم شوا ضروریات زندگی کم شوا اوکت سفر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر فورا پل میسنجر لے گو قافلے را روانا سوشے قافلے را روانا یمن یمن نے قافلہ را روانا و کاروان ذر او خان کی دنیا کون سامان پر بزنس ٹرپ را روان سورہ 1000 کیمرز فلی لوڈڈ صحیح پیغام ہو لے گو امیر کاروان تا چدا ایوارڈ کا دی طرف میدان جنگ پر روانا صحیح اگر ٹول راوستا پی ان لوڈڈ کا دکھلا ان لوڈڈ کو پیغام علیہ السلام چلا گئے وی جی دقا وقت حضور علیہ السلام سورہ خوشحال شو اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے چکر دا باغیانو دا کور نے چاپیر شو او دے دیوال بانی ورطا رو چر شو پیو سمی اختم و رز نم تک خبر ورطا اکرا وی تاسو پا جنب کوئی گی چیزو پا آلس و کسانو کیم چی پیغمبر ورطا دنیا کے بشارت جنت ور کرد ایٹول خاموش دی وی تاسو دا پا دنشتا چی دا لی یہودیانو کوئی بیر روما چی مدینہ منا ورکی ایٹول نا بہترین او بیو او یہودیانو اگئی مسلمانانو بانی پابندی لگو لی جتینا بابا نوڑی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو چې دا بسو کوالی وی په اته زره درهمه باندې ما هغه زمانہ کې اته زره درهمه اكو یې ما کتل د خپل خراب شو صحیح نو دا او حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی وی چې عثمانه ډیرو نومه بدل کړ الله تعالی جنت درک صحیح او وی تاسو به نه خبر چې ما جيش العسرا د تنگای د زمانه لشکر هغه ټول ویل کې پیف کړ ټول ضرورت ورته پرووایډ کړو سره د خوراکا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې من جهاد جيش العسرا وجبت له الجنه چا چې جيش العسرا لا تیارې وکړو دغه سړی د پاره جنت واجب شي صحیح او چې وزن څوک اراده او چې ستاد دشمنه هغه بیا دې خبرو لري نو تیار هغه بیا وایي کړه خدای رحمان عمر هغه نه وسمړو صحیح از تیری و قرار ویلی که ستاسو اجازه ته چې زل د آرمی یو ګروپ را مارچ کوم دې طرف ته چې د خلک کرش ذکر دوی اراده د ستاسو د قتلولو اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شریعت کی دچا پا غلط ارادہ بانے قتل کول کو جائز ملی انہیں دیکھا مرکڑا فنیم دا ارادے دا نو په اراده به تدلیل سزا ورکړي. او ورته ما ته پیغمبر علیه السلام وی چې عثمان ته به مظلوم شهید یې، ته وسه کې مظلوم به شهید یې، خو ستا په دور کې چې د مسلمان کومه توره مسلمان پسې راوځي دا به تر قیامت واپس بیا تی کی تر نه راوځي، بیا به دار مسلمانانو به همي مقاتلې دا به تر کله پورې روان قیامت پورې روان دي، ځکه دا ډوم بنه تر و د مسلمان کې مسلمان پسې راوځي. صحیح نه ده عثمان وی علی ته وی څوک مو زتور راوباسم چې دا قیامت پورې سره مسلمانان به امريږي پترو باندې سزا به ماته ملاوي شي، ځکه چې بنیاد به مایې شي. او بیا خپل بیبي ته وی وی ته دا څوک چې ما یو پرتګو غوښته همیشه به لنګ وه تا سوې وتا لنګ وای چادر چې شپې رکی عرب خو به دا وکړي به ما یو پرتګو راوړو قیمتن مې غوښته د مدینه بازار کې هاي ورته یو ناغه ور راوغسته ناغه واچو لنګ لره پرته تا چرې دا کار نه کوي وې اسه حضرت عثمان خو ډېر حیادار سره صحیح د بلوغ نه بعد هغه ما غیر ضروري تور کړ خپل پرایویټ پارټس اب باډي کې نه کوي بغیر د ضرورت ما چګ نه کوي ورته دومره حیادار سره بلې پیغمبر علیه السلام او عائشه کور کې ناستو رضی الله تعالی عنها پر دې نه پناه درته عائشه هم ناستو خپل کار وکړ دې کې درته ابو بکر رضی الله تعالی عنه راغی حضور یې نن تاسو به تکلف یې کړی تاسو تکیه والے د خپل مبارک یې ذکر کړو او دا نس کونه مبارک انده صبره تل دا مټه ښکار او دا تناس حضرت ابو بکر راغی السلام علیکم و علیکم السلام حضرت عمر راغی السلام علیکم و علیکم السلام دې کې رضی الله تعالی عنه یې د عثمان په هغه اولاد د جن راتل وایي اجازه ته ورته پیغمبر اسلام سره پاسه پله خو مبارک پټه کړه کپڑے برابر حضرت عائشہ دا نظاره کتا چې کله محفل برخاست حضرت عائشہ تپوس کوي چې ما بابا راغې تاسو پر کیفیت باندې ناسو یا ته عمر راغې پر کیفیت باندې او عثمان راته چې تاسو در کپڑے برابر کړې پله الګي نارینه پړډه را عورت کو نه دي صحیح نو دا هم پټ کړ دا هم پټ کړ دا سم سلام نو ورته عائشہ اولا استحي عن رجل يستحي عنه ملائكه الرحمن دا سړی نه زه حیا و نه کوم چې اسمان کې به خدای فرشتي هم دا غره حیا کوي دا دومر حیادار سړی دی دا غد دا شی و ته خلق کړي هغه دا شی چې له خلق کړي صحیح نو ردی وایي ما زر ځان پټ کړ چې هغه په دې شی باندې خنه کړي صحیح حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل بیبي ته ورته نه ایلې تا دا خلق چې ما باندې نن اټیک وکړي نظر نه پانه چې ما ته پټ نه ښکار شي ځکه پټیک ته ورته کیږي نو دا پرتګ دې له ونه کلک شی بدن پورې نه خط صحیح ناغه ورته یی تن او د عثمان دا صلیخ ردی دا بی بی دوار روزی بنی ولی سبه کو روزی بنی ولی نو پتہ ورا سره نه الی ورته وی به مون کور کې څه خراس کا کو نن خو بوم نشتا نو څه نشتا او به هم نشتا چې په روزه مات هر شی خلاص هر ته عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وی به ته خو به د کور اوځي ها ته به د کور اوځي ته به بوم الاو شي او ورته وی ته وینا زخ اوس په لک سات وړاندې ودوم آرام وکړ لک سات وړاندې لک ودشم نه حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر او حضرت عمر مدری واړو ته دی وزای محفل کې ناس دي او مخ ته یو دسترخوان لګیدل دي خرماوی دته او بدی په سمېوی او فروټ سم پراتري به ماته عثمان نن به روزه مون سره ماته صحیح خپل بیبي ته وې وینن با د روزه ماته نه وړاندې دوی ما شهیدې دوی نور انتظار نه کوي پیغمبر ماته دعوت راکړل نمستقیم مردن با ای پا دیوالو رواره او شهیده صحیح شو یا سبحان اللہ نماوی سے فلا خانا تالا مال پکار دے حضرت عثمان وانا پکار دے گا اوار ہے آپ کن الذین ظل سایون فی الحیات الدنیا کسان چیزا ایشوی نے کوشش ددوئی د دنیا جوان کے اوم یخصبونا دوئی دا خیال کے انہم یخصنون سنغا چگن دی خلقی دکار پیت بار اولائک اللذین دا کسان لے چی کفر کرے دا آیات دا پروردگار ولقائے ہی او دا ملاقات دا فحبتت آمالوں زائشوی دیا ملون دوئی فلا نقیم لون یوم القیامت وزنا نمونگ نوزر و دوی دی پارا دی قیامت کو رزبان ہیچ وزن ولن ورکو دوی آمار لمن سو وزن نورکو دیوز نیست ذالک جزاؤهم جہنم دغ بدر دوی جہنم دی بما کفرو پا آغا سبب جد کفر کرو اتخذو آیاتی انی ولیو آیاتنا و پیغمبران کما حضور مسخرا ان اللذین آمنون یقینا کسان چې ایمان راوړل دي مزدغه ته وي تخویف یا انذار وارننګ دا اوس ورپسې د بشارت ان الذين امنوا يقينا كسان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات عمل کړي د نیکو کانت لو د دوی د پاره جنات الفردوس باغونه د فردوس نو ظلم ملوسیا باغونه د فردوس ملمستیا پیغمبر علیه السلام او اذا سالتم الله الجنه الله الجنه فاسالوه الفردوس فانه اعلى الجنه واوسطها کله چې خدای نه جنت غواړي نو فردوس ته غواړي دا د جنت مزه او جنت کې لوړه حصہ ده اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس فانه اعلى الجنه واوسطها نو الله دې موږ ټول جنت الفردوس راکړي خالدین فی یامی سو پات کے دن کی دیکھے لا یبون خنا حولا دیبن بخید دینا حولا اوڑی دل بلخوا قل دور تغو آیا لو کان البارو مدادا کچرشی سمندر مدادا روشنائی مداد مانا روشنائی چی نکل دیکھے کی لکلمات رب د کلموت رب زمان پارا لنفد البحرون یقینا ختم بشی سمندر قبل ان تنفد مسکر دینا چه ختم شی کلمات در رب زمان ولو جینا بمثلی مدد آگر کمودارو مثل دے سمندر نور مدد کہ ورسل دمر سمندر نورم بطور مشنائی کو سورہ لقمان لقمان کی بھئی آو آیت نمبر ویش ولو ان ما في الارض اكثر اغا چدي پزما کے من شجرتن یعنی ونی ونی دزما کی سمرا بھائی دلیا تو ون دزما کی ونی دشمار دی ولو ان ما في الارض اكثر ويا چزما کے دے من شجرتن یعنی ونی اقلام خدا ټول قلم نشی دا ټول ونی قلم نشی والبحر يمد اسمندر اغرا کشکی دی کلمولا یعنی سمندر روشنائی شي ځکه روشنائی دې چې دا کلم را کشکی وڅ کلم په کوم کشکی صحیح ورته وایي نو موږ صحیح ورته ده کنه وایي صحیح چې دا علم سبب دی موږ ته روشنائی وایي څه وخت وایي دا د علم روشنی راوړي ها رنگ خده خدا صحیح زما په خنه ده دا صحیح لفظ په خنه اگر چې تور ده اگر چې تور ده خو راځي ورسره څور سره دې رڼا وسندو تاسو وام زور تاسو وام روشنايي والبحر يمد اسمندر را کش کوي دیلا من بعد سبعه ابخر اوس دنیا کې څو سمندر دي مشهور وو څو وو من بعد سبعه ابخر را پس د دینا او نورم سمندرونه شي ور سره ما نفدت کلمات الله مشي ختمه دې کلمې د الله ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی غلبی والا او حکمت والا دی نو آغا آیت د دې آیت مزید تشریح ده واپس پر سبق ته قل طور توایا لو کان البحر کچری شی سمندر میتا دا روشنائی دا کلمات و ذرب زما لنفد البحر یقینا ختم بشی سمندر قبل ان تنفد کلمات و ربی قبل دا دینا چی ختم شی کلمات ذرب زما ولو جینا بمثلی مددا اگر کمون راولو فمثل دا دے بان نور اضافیم دا قل طور توایا انما خبر دارا انا بشرم زینسان مثل کوم په شانس تاسو د انسان زکه مشرکین مکه هغه به دې باندې اعتراض درو چې پیغمبر انسان نشي کېده یا انسان پیغمبر نشي کېده پیغمبر فرشته پکار ده پیغمبر څه پکار ده فرشته پکا نو بس هغه پیغمبر په دې خبر ده چې تاسو زړه زمونږ تر زوی اکاز وي زمونږ نو بیا دن وړ استاد اکاز وینا کته فرشته شوی نو بیا موږ وایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی ولا اقول لكم انی ملک زه تاسو ته خو نشم ویلای فرشته زه وایم چې تاسو اکاز ویم خو ماته جبرئیل لذی وحی راوړی تا ما جبرئیل لذی وحی راوړی تا نو دلته خبره بیا کنفرم کړي چې قل قور تا وایا انما خبر دانا انا بشر مثلكم چې زه انسان په شان تاسو یو خایلیا خو ماته وحی کول شي او وحی تاسو کول شي نو پیغام بیا ورک چی انما خبر دادا الہوکم خدای استاسو الہ واحد خدای یو دے فمن کان یرجو پس سوچی ریگی لکا ربی دا ملاقات پروتگار پلنا دا محاسبینا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا نُجَدِّدُ فِي عَمَلِ صَالِحٍ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أَنَّ الشِّرْكَ عِبَادَةُ الْفَرْوَدِغَارِ سُوءُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي نَزَّلْنَا عَلَيْكَ وَعَلَى النَّاسِ وَعَلَى الْجِنِّ وَعَلَى الْإِنسِ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ